الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار قبل يكون لي madarasa yetu ya leo ya ahkamu aljanaiz yamekuja masuala mawili matatu yanayohusiana na maudhui hii. Muulizaji wa kwanza anauliza kwa kusema hivi, sheria ya kusimama wakati jeneza linapopitishwa imefutwa, je, kusimama huko wakati linapopita tu au hata kule kaburini? Nachukulia kwamba muulizaji amekuja darasani katika siku za karibuni sana. Nachukulia hivyo kwa sababu maudhui hii tumeizungumza mara nyingi, na hata tulipokuwa tunaondokea katika kiini cha maudhui kuhusu kufutwa kwa hukumu ya kusimama wakati jeneza linapita, basi tulisema hivi, tulisema walqiyamu laha mansukhun wa huwa ala naw'ain, hukumu ya kusimama imefutwa na kusimama huko kuko katika namna mbili. Tulisema alifun, kusimama kwa kwanza qiyamul jalisi idha murrat bi, ni kisimamo cha yule mtu aliyekuwa katikati yako pindi jeneza linapopitishwa, hicho kisimamo cha kwanza. Na kisimamo cha pili tukasema baun wa qiyamul mushayya, na kisimamo cha mkindikizaji wa hilo jeneza almushayya ilaha inda intihaiha, wakati wa kumalizika kwake hilo jeneza ila alqabri, pale kwenye kaburi, hatta tudaa, mpaka liwekwe chini ala alardhi, kwenye ardhi. Hiyo ndiyo hali tunayozungumza katika darasa lililopita, tumezungumza kwa siku nyingi, lakini nachukulia muulizaji alikuwa hayupo wakati huo, ndiyo maana ikawa labda hakufahamu au hakusikia hiyo, au kama alikuwepo basi labda pengine mambo yalimpita, labda usingizi ulipelekwa ilikuja ghafla kuchukua, au pengine alikuwa yupo kiwiliwili lakini akili ilikuwa haipo. Lakini hii hali ndio tulizungumza mwanzo. Kwa hivyo ni kusimama kulipofutwa katika hali zote mbili, linapopitishwa pahala wewe umekaa na hata baada ya kufika pale kaburini. Bwana Mtume imekuja katika hadithi, alikaa kitako na maswahaba, akawaachilia kwa kitako pale kaburini wakati jeneza ay maiti bado hajamaliza kuzikwa, akatoa mawaidha pale Mtume kuhusiana na mambo ya mauti. Swala lake la pili anauliza hivi, wakati watu wamo ndani ya kaburi wanazika, je, ile kufunikwa shuka kulizingia lile kaburi ni lazima? Na swala hili vile vile lilihaikuja hapa darasani mkirijibu, lakini labda muulizaji atakuwa ni mtu ambaye kwanza amefika darasani siku mbili hizi, au wakati ilipokuwa mizungumzo habari hiyo ilikuwa haipo pengine. Tukasema ya kwamba kufunika shuka wakati maiti anazikwa si kitu ambacho kimekuja katika sheria, bali huenda hao waliofanya hivyo wametumia rai, na huenda rai hizo zikawa zina maana au ikawa ni upuzi mtupu. Rai yao ni kwamba wanamsitiri yule maiti, pengine atakuwa na aibu fulani, hawakutaka aionekane aibu ile, waione waliokosika mle ndani tu peke yao. Na aghlabu maiti huwa anazikwa na ile timu yake ya watu waliomkosa sana, kwa hivyo aibu ile itakuwa nayo wao, wameistiri wenyewe, hawakupendelea mtu mwingine awe anaona wapi kavimba, wapi kavuja damu, wapi kafanya hivi, wapi kafanya hapo, takaone. Ilikuwa ni hiyo, ni kusitiri hali ya maiti. Na wengine wanauliza, je, na ile kupepewa pepewa ile shuka yenyewe kutikisa nini hali yake? Ile kupepewa kwa kuwa shimoni mle ni katika nafasi ambayo ndogo, kati yule na mengi watu watano takriban, hutarajiwa kwamba mna joto jingi sana kiasi ambacho waliomondana wanataharaka nafsi zao, basi ile kutikisa tikiswa nguo ni kupatiwa pumzi, ni kupatiwa hewa angalau. Lakini binafsi ya kuwekwa shuka pale kufunikwa si kitu ambacho kitashikibwa katika sheria. Kwa hivyo jawabu ni kwamba si lazima. Swala lake jingine nauliza, je, kuomba dua pale kaburini baada ya maiti kuzikwa inaswihi? Jawabu ni kwamba wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa tuko katika maudhui ya kufutwa kwa hukumu ya kisimamo wakati jeneza linapita au maiti anazikwa, najibu vile vile masuala haya kwa kuwa kidogo yamekiwa ndani ya karatasi moja, ingawa mengine yako nje ya maudhui. Suala hili litakuja jawabu yake na mlango wake maalum, nini kifanyike baada ya mauti kuzikwa. Ilikuwa niliache kwa hakika, kwa sababu liko nje ya maudhui, halijafikia wakati wake bado, lakini muulizaji ametumia ujanja maalum, ametia suala ndani ya maudhui moja tu halafu nyingine nje ya maudhui. Hii kuomba dua baada ya maiti kuzikwa sio tunaoizungumza hivi sasa, na itakuja wakati wake, lakini naiba tu kidogo tu, naiba kidogo tu kujibu tu, na mtarajia muulizaji ana shauku ya kujua mambo. Ni kinyume na masala aliyokuja jana. Jana alikuja masala yako nje ya maudhui bila kiasi. Masala aliyokuja jana mengine anaulizia habari Saidina Hamza ametoka kwenye mifupa ya nani, ya makafiri au Waislamu. Masala mengine yanahusu Bibi Fatuma, kwa nini akasifiwa sana kuliko watu wengine? Alimradi ni masala ambayo mimi ningependa waulizaji, kama halitokuwa tabu, angalau waandike majina yao kwenye karatasi wanazoulizia. Ningependa kumjua huyu muulizaji ni nani, kwa sababu kama masala aliyokuja jana namchukulia mimi pengine mtu anachoka kutaka kujua mambo, lakini mimi asili ya kupewa na mashehe zangu maonyo maalum na kushikwa sikio, e bwana wewe, usije ukaruhusu kuja mbele yako masala nje ya maudhui, utakuja juta, utakuja kuichafua mandhari yote ya darasa. Kwa sababu katika madarasa kuna mambo makubwa, kuna watu hutumwa maalum, nendeni mkachafue darasa. Kuna baadhi ya madarasa huruhusiwi hata kuuliza, watilia mbali kujibiwa swala nje ya maudhui, hata kuuliza hupati nafasi. Mimi nimetoa nafasi watu waulize, lakini iwe ndani ya maudhui. Sasa mashekhe wananiambia ya kwamba unaweza ukazungumzia habari iliyokuwa very sensitive, nyeti. Kama jana nilikuwa ninaishi katika al-istiqama juu ya nini Uislamu, halafu mara ghafla yanakuja maudhui nje ya masuala nje maudhui ile, pengine huwa malengo yake mtoe katika maudhui hiyo, kwa sababu sasa anazivuta akili za watu kuwa katika lengo la hatari. Iko hikma maalum, mbinu maalum ya kumtoa msemaji katika maudhui anaoendelea nayo, ni kwamba umvunjie ile spirit aliyokuwa nayo wakati ule. Lakini mimi muulizaji simchukulii kwamba alikusudia hivyo. Na wengine huwa labda washakuwa na kasumba kasumba za kishia shia, washapewa itikadi za kishia shia, huwa na sasa kuleta kuleta fujo katika baadhi ya madarasa, basi huvizia katikati ya darasa imekolea usia maudhui nje, masala nje ya maudhui. Ndiyo maana nikawa mgumu sana mimi kutaka kujibu suala lolote lile nje ya maudhui. Huyu muulizaji ametumia ujanja. Mimi ningependa muulizaji, kama haitokuwa tabu lazima, ningependa kumjua na nikauliza angalau jina lake kwa ukamilifu, ati anwani yake. Nikimjua muulizaji ni mtu wa darasa la kudumu, yupo darasani makini kabisa, huwa ninapata kidogo idea huyu amekusudia nini katika maonani yake, katika masuala yake. Lakini napokuja swala humjui na nikauliza, unapata fikra mbalimbali, kwa nini likaja swala hilo wakati huu? Na huenda ikawa unavyofikiria pale ni sawa sawa, na huenda ikawa sivyo. Basi kama ataweza mtu atie angalau jina lake katika swala lake, basi kuomba dua katika nyakati ambazo maiti tazikwa ni habari ambayo itakuja kuizungumza mbele vitafsiri kwa pambanuko kwa pambanuzi mkubwa. Lakini mtume mwongozo wake ulikuwa ni huu: akishafukiwa maiti sawasawa, huwaambia mtume waliohudhuria pale, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yusalu, mtakieni maghfira ndugu yenu na mumuombee kauli thabiti kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa hivi mwenzenu anaulizwa masala hivi sasa. Kwa hivyo suala la kuomba dua pale ndilo hasa linatakiwa wakati ule pale, inafaa. Na dua yenyewe basi ni kutaka Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti yule, na vile vile kumtakia maghfira kwa yote aliyofanya, na sio kumfundisha mambo yule maiti pale ya kuyajibu. Ni kumtakia kwa Mwenyezi Mungu kauli thabiti na kumwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Swala lake la jingine anasema, je, mambo yote yanayomlazimu kufanyiwa maiti wa Kiislamu inafaa kurekodi kwa kanda za video ama kwa hakika? Na hili swala vile vile limekuja nje ya maudhui, lakini kwa kuwa tuko katika ahkamu jinaiz, angalau tuko kwenye subject, angalau tuko katika maudhui ya jinaiz, naibia kuchukua nafasi vile vile, ikiwa kuna madhumuni maalum ya kurekodi kanda zile katika matendo yale, labda wanatakiwa Waislamu waone practically kimazoezi hasa tokea mwanzo maiti anakafiniwa, anaoshwa, watu wanaswalia, namna ya kuteremka kaburini, namna ya kuzika. Ikiwa lengo ni hilo, basi naam, itafaa Waislamu waone practically, kwa sababu ni matendo yanayokuwa magumu kufanywa ghafla ghafla haya, kwa sababu ni mambo ambayo wengine huwatokezea nadra tu, na ni mambo ambayo ya kila siku. Basi kila siku watu wanakufa, watu wataka waone kimazoezi, kimatendo, waone hasa watu wanafanya vipi, ili wapate kujua likitokezea la kutokezea vya kufanya ni vile watazoea. Ikiwa malengo ni hayo, basi itafaa kurekodiwa. Na kama tunarekodi sisi darasa zetu hapa, malengo ni hayo, watu wakasikie, watu wakaone, watu wakapate kuwaibika. Waliokuwa darasani wamepata faida, waliokuwa nje ya darasa, nje ya nchi, wanafaidika vile vile. Ikiwa lengo ni hilo, itafaa kurekodiwa. La, kama itakuwa ni mashoo, kujionyesha tu kwamba fulani kazikwa na watu wengi, na wamehudhuria mpaka marais, na walikuweko mpaka mabodigadi wa rais, na zilipigwa 21 gun salute, na ilikuwa ama hapa ndipo haifai. Ikiwa kuna lengo la kuwasomesha watu kwa kasi za video zile, hapo itafaa. Na mwingine naye anauliza hivi, Anasema kwenda mbio na jeneza inafaa, na kuchukulia vile vile ndugu yangu kwamba kwanza umekuja sasa darasani. La iti ningekuwa ninakujua wewe ni nani uliouliza, nisingekujibu swala hili, kwa sababu tayari tutapita hapa sisi kwenye hukumu ya janaza. Tumezungumza habari hadithi ya Mtume, asri'u bil janaza, nendeni haraka haraka na majeneza, na tukafafanua huo mwendo haraka haraka ni upi. Ni chini ya kwenda mbio, hamna ruhusa hata ya kutrot, hamna ruhusa kukimbia, ni kukazana mwendo wa kasi, na vile vile hamna ruhusa ya kwenda pole pole. Asri'u, mwendo utakao chapchapo ni kukazana chapchapo. Na iti ningelikujua nani nauliza, nisingelikujibu, lakini sikujui. Ndio maana ngakwambia niandikie kwa jina lako angalau. Kuna wengine kama nitawatambua ni watu ambao darasani hapa kiasi wako, sikujibu swala kama hili. Wewe ulikupitinzia labda. Na darasani usikubali kupitinzia kabisa, wewe makini. Suala lake la pili anasema, je, kutia maji juu ya kabuli? Sio kabuli, kabuli ndugu yangu. Sio lam, sio kabuli, kaburi. Kutia maji juu ya kaburi ni lazima au si lazima? Kutia maji juu ya kaburi si kitu chochote katika sheria ya Kiislamu. Na hili swala limekuja vile vile nje ya maudhui, lakini nimeibia ibia tu kwa sababu labda shauku watu wanayo kutaka kujua mambo mengi, na angalau tupo katika maudhui ya ahkamu jinai. Angalau maswala yenyewe yamelenga ndani ya mambo ya mazishi, hayana umuhimu wowote maji yale kisheria, isipokuwa labda kuna baadhi ya watu katika miji yao, ardhi zao, siku za jua kali mchanga wake unakuwa ni watifutifu, vumbi tupu, wanamwaga maji juu ya kaburi ili kaburi lipate kukama sana, angalau isiyo kipita upepo pale likaondosha mchanga, soil erosion ikapatikana pale, wakaja wanyama wakafukua kwa upesi sana maiti yule. Ilikuwa ni hikma ya kuzuia udongo upate kukama sana, vumbi lipungue. Na ilikuwa wanapomimina hayo maji, humimina kwenye kaburi lote, na sio kwa mpango maalum kwamba ulitunge shikio liko hapa, tukishapata shikio tena uende nalo mpaka miguuni ukuchara la la la la la la la la, kwa kuitakidi kwamba sasa maji yale ndio yamemuamsha. Humuamshi kwa maji yale we. Huo ulimwengu ni mwingine leo nao mwenzenu huko we. Akaamtu kwa maji yale. Fukua tena na tena baada ya kushakuyatia yale maji, uyatazame yamefika wapi maji yale. Humuamshi kwa maji yale maiti bwana. Maiti sasa yuko katika ulimwengu mwingine kabisa. Yeye yuko makini kabisa kwa alionayo huko. Hana haja ya kuamshwa. Yuko makini kabisa. Na Mola wake anamwambia, "Fabaqa ruka al-yawma hadidun." Leo jicho lako limekuwa kali mno leo. Unaona kila kitu ulichokuwa hukioni leo. Haya. Hayo ndio masuala yaliyokuja. Angalau yamekuja katika maudhui. Japokuwa mengine yamekuja katika habari ambazo bado hatujazifikia, tazungumza baadaye, lakini angalau yamekuja ndani ya ile habari ya jinai, kinyume na masuala yaliyokuja jana. Sasa tunaendelea na ahkamu jinai. Tulikuwa katika fatwa ya usulul fiqh kuhusu habari ya nasikh na mansukh, kuhusiana na tendo la kusimama wakati jeneza linapita au wakati maiti yanazikwa. Na sasa tunaingia katika huo huo ukurasa wa 78 katika kitabu Ahkam al-Janaiz cha Muhammad Nasruddin Albani. Tunaondokea nambari 56. Tunasema kwamba wa yustahabbu liman hamalaha, na inapendezeshwa, kwa maana inasuniwa kwa yoyote ambaye amembeba huyo maiti, an yatawadha atawadhi baadaye. Kama kauchukua mwili wa maiti ni jambo lililopendezeshwa, atawadhi, bali si lazim kutawadha huko kisheria. Imependezeshwa, ni jambo zuri, kama mtu kamata mwili wa maiti basi atawadhi baadaye. Wa yustahabu liman amalaha, na inapendezeshwa kwa mwenye kubeba huo mwili wa maiti, an yatawadha atawadhi. Kwa kupendezeshwa, ifahamike kupendezeshwa kwamba ni jambo jema, si lazima. Li kaulihi sallallahu alayhi wa sallama, na pendekezo hili limekuja kutokana na tamko la mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliposema, man ghassala mayitan, yoyote mwenye kukosha maiti, falyaghtasil, baadaye naye pia akakoge. Ni pendekezo hilo, si lazim. Ingawa utaona hapa kama ni amri, na katika usuli wal amru yaktadhi alwujub, lakini zimekuja dalili kuonyesha kwamba kumbe kauli ya mtume hii ilikuwa ni pendekezo tu, sio amri ambayo ni ibada, kama mtu akuifanya amepata madhambi. Ni pendekezo, na pengine pendekezo hili lina hikma ndani yake. Huenda baadhi ya watu wakigusa mwili ubaridi kama wa maiti vile hauna damu, huenda wakaathiriwa na mwili ule, wakaanza kupata tabu, wakaanza kupata homa, wakaanza kupata hofu. Pengine mtu hajazoea, hajapata maisha yake kushika mwili wa maiti. Siku ile mzee wake amekufa, amepitishwa kwa lazima na wazee wake, na wewe tamata sehemu fulani, subua, osha, subua sehemu yako hiyo. Salamaki akawa anafanya pale, hajijui, hajitambui, moga, woga umemshika. Sasa kwa kuwa ameshika mwili ubaridi, huenda mwili wake ukaathiriwa na baridi ile, basi pendekezo la mtume lina hikima maalum. Yale maji ya kukoga, maji ya kutawadhia, yataurejesha ule mwili katika hali yake ya kawaida. Na hata ukaona mambo ya janaba haya, akishatenda mtu tendo lile, basi kuna siri kubwa kwamba maji yapatikane pale yaje juu ya mwili, kwa sababu ya kufufua baadhi ya vitu vilikwisha kuharibika basi. Kwa sababu yale mani yanatoka katika mchanganyiko wa mifupa mingi kwenye kila joint ya mfupa, tena mifupa mingine ya kichwani mpaka kwenye ubongo, visugudini, vidoleni, magotini, kwenye kila sehemu hii ndani muhimu katika mifupa mwanadamu. Wakati anapomwaga, anapotoa damu ile ambayo ni damu safi kabisa, hata Imam Shafi anasema ihfaz maniyaka fa innahu ma'ul hayati, Muislamu yahifadhi sana mani yako, kwani haya ni maji ya uhai, yasikutoka yana tabu kurejesha haya. Ndiyo maana yale maji yanakuja kufufua cells maalum zilikwisha kuwa taabani. Ziko cells baada ya mtu kulischaji zinakuwa taabani, zimelewa na mtu hajichukui, mwili wake taabani, atakulala tu. Basi upesi upesi pale, kama atayapata maji mwilini mwake, basi anaurejesha mwili wake katika hali ya kawaida, unaanza kupata warm ule wenu, ule mwili wake. Basi huenda iko hikima maalum ya kushika mwili ubaridi wa maiti, ama kwa kubeba ama kwa kukosha. Aliyebeba atawaze, na aliyekosha akoge vile vile. Josho hili josho la sunna, si josho la wajibu, na udhu huu ni udhu wa sunna, si udhu wa wajibu. Wa huwa wa man hamalahu falyatawadha, na aliyebeba kauli ya mtume inasema akatawadha. Wa huwa hadithun sahihun, na hii ni hadithi ambayo sahihi. Kama taqaddama bayanuhu fil mas'alati 31, kama yakutangulia ubainifu wake katika mambo tuliozungumza zamani nambari 31. Kwa yoyote ambaye anacho kitabu cha ahkam aljanaiz, akifungua nambari 31, sio ukurasa, nambari 31 katika mambo ya mazishi 1, 2, 3, basi nambari yake ni 31. Hapo utapata kauli hizo tumeanza kuzungumza hapo, kuhusu kukoga aliyekosha maiti na kutawadha aliyebeba maiti. Leo tunaingia biidhnillahi ta'ala mlango nambari 13, ambao as-salatu ala al-janazati, ni mlango muhimu sana kuhusu kitendo cha kuswalia jeneza, kumswalia maiti. Ni mlango muhimu kwa sababu kama tunavyoonana humu tunapokwenda mazikoni, huwa Waislamu wachache tu ndio wanaosimama kumswalia mwenzi wao, ambaye mwenzi wao wakati ule katika kitu anachokihitaji ni kusimama, Waislamu wasiopungua 40, kwa uchache 40, wafanye kwa ikhlasi dua zao kwa ajili ya mwenzi wao huyo, ili apate kushufaiwa na Mwenyezi Mungu. Katika kitu anachokihitajia maiti ni ile swala ya maiti, dua maalum watu wanaifanya kwa vitendo, wamemkabili Mwenyezi Mungu pale na muomba kwa pamoja kwa ajili ya mwenzi wao yule. Mengine yote ambayo watu wanayafanya kwa wingi na mkusanyiko, pengine walikaa kitako msikitini kabla ya kusalia maiti, wakagawana misahafu au juzuu, wakasoma surati Yasin, wakasoma maulidi, wakafanya hivi, yale yote ni upuuzi mtupu, bali ni uzushi katika dini. la muhimu la kuhimizana Waislamu ni sala ya jeneza, na hii sala ya jeneza imemhusu mwanamke na mwanamme, na ndio lengo la kwenda kule mazikoni kwenda kumswalia maiti. Yaliyobakia yote mengine hafifu, bali mengine ni uzushi. La muhimu linalokupeleka kule mazikoni kwa ndugu yako Muislamu ni kusimama kumtakia kwa Mwenyezi Mungu dua maalum. Tunaingia katika mlango muhimu sana huu. Umemhusu mwanamke na mwanamme, na umemhusu mtu mzima, mtoto, kijana. Wengine hujiona hii dini kwamba si yao, haikuwahusu, wanabaki nje ya msikiti au wanajitenga mbali na kusalia, wanabakia watu wachache pale wanasalia, asi kwa kuwa labda mtu hajui kusalia maiti, hajapata hapo kusalia maiti. Si kazi ngumu ndugu yangu, kusalia maiti, ndugu zangu, kusalia maiti ni jambo jepesi mno. Tutaliona huko tunakokwenda mbele ya kwamba kusalia maiti ni takbira aghlabu tulizozoea sisi ni nne. Kuna baadhi ya hadithi mkuja takbira mpaka tano, mpaka sita na kuendelea, lakini tuzichukulie hizi nne ambazo tulizoea. Ni sahihi mtume kasalia mara nyingi takbira nne vile vile. Takbira ya mwanzo, imama anapotoa takbira Allahu Akbar, na wewe vile vile ni kunyanyua mikono yako kuelekeza kibla kwa kusema Allahu Akbar. Kinachokatia hapo ni kusoma suratul Fatiha, na ingawa zimekuja baadhi ya hadithi kwamba iko istiftah ya sala pale kama sala ya fardhi vile vile. Ile Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ziko baadhi ya hadithi zimekuja kuonesha kwamba alikuwa mtume akitumia hivyo. Lakini hata ukisema alhamdu pale ndio pahala pake alhamdu, unaisoma alhamdu hii hii unayosimama kwa swali sala ya fardhi. Takbira ya pili akitoa imam, wewe ni kumswalia mtume, na hakuna muislamu ambaye atakiwa haji kumswalia mtume. Na kumswalia mtume, ndugu zangu, sio ile sallallahu alayhi inaoitikiwa katika barazani, si hivyo vile, au Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi kwa rhythm inakwenda kwa music, mara ya kwanza inapanda juu, mara ya pili inashuka chini, si hivyo vile. Ilipokuja amri kwenye Qur'ani Waislamu wamswalie mtume, maswahaba ilibidi wamuulize bwana mtume, walimwambia inna Allah tabaraka wa ta'ala amarana an nusalli alayka ya rasul Allah, Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuswalie, lakini fa kaifa nusalli alayka, vipi kukuswalia mtume? Bwana mtume hakujibu yeye mwenyewe swala hili, alinyamaza kwanza mpaka ukaja wahi. Ulipokuja wahi, mtume akawaambia kuniswalia mimi, semeni hivi: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka hamidun majid. Hii ndiyo sala ya mtume kwa ukamilifu mpaka mwisho wake, kama unavyoitamka katika tahiyatu unaposwali, ndivyo takbira ya pili kusalia jeneza unaitamka hii sala ya nabii. Na ikiwa imam amekupa nafasi, unaona bado hakutoa takbira ya tatu, basi ongeza as-salatu ala nabii mara thaniya. Ukiona imam naye vile vile amekupa nafasi, pengine na yeye ana zile za tatu, tano, saba, maana ni muhimu mno as-salatu ala nabii pale, basi sikae kimya, na wewe rejesha ya pili, ya tatu, mpaka mwisho, mpaka inna tahmidun majid. Basi akiitoa takbira ya tatu imam, huu ni wakati sasa wa kufanya dua mahsusi kwa ajili ya maiti. Sasa na ikiwa hukuhifadhi dua yoyote refu uijuayo, basi hata kama utasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, wallahi rejesha mambo hayo hayo kweli. Ee Mwenyezi Mungu, msamehe huyu na umrehemu, rejesha hiyo hiyo kama ndio hukuhifadhi. Na huku unahifadhi kidogo kidogo, utaweza. Kama ndo huna kitu moyoni isipokuwa hiyo, basi sema hiyo hiyo, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Na kama unaona kuna bali zaidi, endelea: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Endelea. Na kama ndo mwisho wako hapo, rejesha dua hiyo hapo hapo. Na huku lakini unahifadhi namna nyingine ya dua za kumwombea yule maiti, ni katika wakati ambao anautaka sana maiti yule. kusimama ndugu zake Waislamu ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu wakitimia 40 kwa kauli ya Mtume, basi dua zao pale zimekubaliwa na yule mtu huondoka katika adhabu. Bali takbira ya tatu ni kumwombea dua maiti. Takbira ya nne wezila wallahi kusotoka hata jasho, na kama zitahesabiwa dakika sijui kama zitafika angalau 10, na kuna mwala mwingine huripuliwa ripuliwa swala ya maiti, huwezi kujua kama mtu kasema alhamdu angalau huyu. Lakini maana baada takbira ya mwanzo ile Allahu akbar, wewe kama utakamata alhamdu ukifika iyyaka na'budu hata takbira nyingine pale pale, hukufika popote hata kibla nyingine pale pale, hukufika popote. Sijui wanasalia vipi, mimi nina challenge. Kuna baadhi ya maimamu wanafika pale hawasemi chochote, wanakaa mbele tu pale kimya, kwa sababu hata kama utakwenda super speed utajitahidi, huyu nataka nimfukuze mpaka tuende sababu huyo nimpite. Utajitahidi kusema alhamdu bila kituo, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, utakwenda mpaka speed hiyo, basi naam atakupita. Yeye ni sprinter gani huyo kutamka huyo? Lakini amekuwa ni sprinter bila kiasi kutumia ulimi wake, ana sprint vipi huyu? Wallahi peleleza baadhi ya sala za Kiingereza, huwahi kufika popote. Yeye kishapiga takbira, kishapiga sambamba nne, tendo salamu yamekwisha, yanofukuziwa pale mengine pole pole, al-ikhlas ila tara. Oh, hizo tena ndo sabii tena, ikhlas ila tara inna anzalnahu tasu, sijui kitu kadhaa kadhaa kadhaa, yote yanayofuatia pale hayana maana. Ile swala ya maiti ndiyo iliyokuja kisheria, ndiyo Nabii Muhammad kaifundisha, baada ya salamu pale kumtolea salamu, kutoa salamu katika jeneza lile. Hakuna chochote ambacho kinafuatia pale kwa Mtume wala khalifa wa Mtume wala masahaba wala matabiina, hakuna ikhlasi la tara pale wala chochote kingine kile. Na ile al-Fatiha nyingine ya pale imetoka wapi vile vile? Na hiyo al-Fatiha, al-Fatiha ya kweli kweli ulitakiwa wewe uisome ndani ya sala ile ya kumwombea dua maiti. Khalas, baada ya kutoa salamu utasikia ila hadratin nabii, ila hadratin nabii al-Fatiha wa ila ruhi al-Fatiha. Baada ya kutoa salamu pale, bwana mtu na atakafute popote pale, kama kuna riwaya mbovu mbaya chafu inanuka, ama sahihi haibaki baki ama, akatafute riwaya ya uongo, hadithi ya uongo chafu imeoza kwenye majaa ya sasa, atuletee kwamba pale imepokelewa kwamba Mtume akifanya hivi baada ya salamu pale kumtolea maiti, ili na sisi tupate kuishi katika uongozi wa Mtume. Tunautaka sana tiwo, muhimu sana tiwo, ili tupate kuyafata hayo. Kama huwezi kueleza hayo, basi yake ospot, nyamaza. Ukishamaliza pale usizushe chochote katika dini ya Mwenyezi Mungu, hii utakwenda kupata thawabu mbele ya Mola wako siku ya Kiyama. Ukiulizwa pale ulifanya vile, ulipata wapi, kafunke nani? Leo tunaingia katika swala ya janaza, swala ya janaza leo, na ni muhimu sana Waislamu baada kusalia mwezi wao. Maiti huwa anataraji sana dua za ndugu zake pale, wengine hujitenga mbali, hakuhusiana na wale mambo yale, lakini kitimani oho watajazana tele na kila mmoja atapokea juzuu, japo kuwa atatukana kwenye Qur'ani, ndio atapokea juzuu atukane, kwa sababu baada ya muda mfupi pale kinakuja kitu kiitwacho kikato. Hicho ndio choendea mtu, na hichi kinakutoa roho nini Muislamu wewe? Kilo moja yake atatinge kama ilifika mpaka sasa, kilo moja ya halua haijafika hata 1500. Hivyo wewe kutamani kwako, na huwezi kula kila siku ile, sana sana wiki mara moja, labda mwezi mara mbili, namna kama hivi, huwezi kuila kila siku ile. Hivyo haikujii wewe hamu ile, ukenda ukaipata ya kukutosha kilo moja mbili tatu hivi. Lazima mzulie Mtume wa Mwenyezi Mungu wao katika dini yake, msome some kitu pale, alafu ndio kitu hicho. As-salatu ala janaza, swala ya janaza. Was-salatu ala al-mayyit al-muslim, na swala juu ya maiti muislamu, fardhu kifayatin, ni lazima yenye kutosheleza. Nini maana ya kutosheleza? Maana ya kutosheleza wakifanya baadhi ya watu wengine wanakuwa wamenusurika na kupata madhambi. Ama kama hakuna hata mmoja atakayefanya hivyo, basi lazima watu watapata madhambi wakitofanya swala hiyo. La kusikitisha, swala hii ya jeneza pamoja na kuwa ni fardhi kifaya, lakini ina umuhimu wake maalum kwa ajili ya maiti yule. La kusikitisha kwa upande wa wanawake, wanapokwenda mazikoni huwa wanakwenda na kawaida maalum itakayofanywa na wanawake pale mazikoni. Hujapata hata siku moja kukuta wanawake wamesimama wanasalia jeneza, na pale ndugu yao anawahitajia sana, mzee wao, jamaa yao, kaka yao, mama yao, baba yao, anahitaji sana wasimame pale wasali pale swala maalum. Baada ya kuja kukuta maiti, wanahitajia sana pale sala waiswali. Basi upande wa wanawake tena ndo hakusemea kidozilo, angalau wanaume wanapatikana, na baadhi ya mahala wanapatikana wengi sana, misikiti kujaa. Lakini kwa upande wa wanawake asimame hata mwanamke mmoja kusalia jeneza. Wanachotendea pale kuhimizana, kuulizana. Wanakodiwa watu maalum wanaokwenda kuomboleza mazikoni. Wenyewe wakikaa pale kina mama, basi husema kwamba hii ni harusi au ni maziko hii? Mbona hivi? Tumekaa kama tumekaa wapi? Hebu kamchukueni bibi fulani. Sasa hivi mtaona hapa kama leo kafa mtu hapa. Kwani kafa binadamu au paka? Kwani paka huyu? Wanaona kule kulia sana ndo msiba mkubwa sana, ndo kumpenda sana maiti, kumchukia sana maiti ukilia we, kumuadhibu sana maiti kama una habari. Almayitu yuadhabu bibukai ahlihi, maiti huadhibiwa kwa vile vilio vya watu wake. Pindipo kama alikuwa anajua watafanya vile, asiwakataze, yumo kwenye mkumbo ule ataadhibiwa na. Ama kama aliwakataza, basi hausiki. Au kama kausia kwamba mimi hata wanangu sheti mkusanyane kike kiume, hata nyewe wajukuu nyinyi ndo mtoke mpaka chozi la mwisho, sheti muonyeshe uchungu, basi kishangamia maiti huyu, kishangamia. Labda wale waliohusiwa wauvunje wasia ule usitekeleze, watamnusuru mzee wao, na kama watamfanyia pale washamwangamiza yeye, anaadhibiwa kule. Kwa upande wa kina mama watakusanyana mitaani pale, wazongee mitaani mpaka mzironi, wengi sana nakuwa. Lakini huwa wanasoma baadhi ya visomo ambavyo havina mahusiano yoyote na pale mazikoni, na mara watatu wanajuzua pale wasome hitima kisha kutimike, na pengine pasome barzanji kabisa na maulidi ya madihi kabisa na kasida kabisa. Pale kama wangesimama wakamwelekea Mwenyezi Mungu na wao wanawake, kabla jeneza kwenda msikitini kusaliwa au pale pengine kusaliwa maiti kitakoshwa, pale wanahitajiwa wanawake pale watoe na wao dua zao za mwisho kwa ajili ya mwenzi wao yule. Hii sala maiti ni fardhi kifaya iliyohusu wanawake na wanaume. Na maana ya kuteleza wakifanya baadhi ya Waislamu, Waislamu wengine wanakuwa wamenusurika na kumandana kupata madhambi. Lakini kama hakuna hata mtu mmoja atakayefanya hile, basi wote wamekuwa katika hukumu ya madhambi. Nini dalili ya kwamba hii kuswalia maiti ni fardhi ya kutekeleza wakifanya baadhi wamenusurika? Dalili iko hapa. Li amrihi sallallahu alayhi wa sallam biha. Imekuwa ni fardhi, lazima ifanyike kwa sababu ya amri ya Mtume, katoa amri ifaiswaliwe swala jeneza. Na amri ya Mtume hiyo imekuja fi ahadithin, katika hadithi nyingi. Azkuru minha, anasema Al-Albani, mimi nitataja katika hadithi hizo hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani, hadithi moja ya bwana Zaid ibn Khalid al-Juhani nitaitaja hadithi hiyo, imeashiria ulazima wa kusaliwa maiti, lakini Mtume kaeleza pale kwa namna ya kifaya. Wakifanya baadhi, basi wengine wamenusurika na kupata madhambi. Hadithi yenyewe ni hivi: anna rajulan, yuko mtu mmoja, min ashabi nabii sallallahu alayhi wa sallama, katika masahaba wa Mtume, tuwufia, alifishwa, yauma Khaibar, siku ile zilipopatikana ngawira katika vita vya Khaibari. Vita vya Khaibari ni vita ambavyo Mayahudi fulani pale Madina walipovunja mkataba na Mtume baada ya kuahidiana mkataba rasmi, wakaenda kinyume. Basi bwana Mtume alikwenda kuizunguka ngome yao ya Khaibari kwa muda wa siku 21 mpaka chakula kikawamalizikia. Mayahudi wakatoka na bendera nyeupe, wamesalimu amri. Mtume asikubali kusalimu amri kule, ilikuwa ni uongo. Wakachinja Mayahudi wanaopata 600 pale siku ile. Anatizama kila aliyobale aliyekuwa mtu mzima na akili yake, ana kichwa kinakwenda siku ile. Aliyokuwa mtoto mdogo tahta albaligh anaakiliwa siku ile. Basi zikapatikana ngawira nyingi za Mayahudi siku ile, mali mengi sana. Huyu bwana mmoja miongoni mwa masahaba ikatokezea kuwa ndio ahadi yake siku ile, akafa siku ile. Anna rajulan min ashabi nabi, mtu mmoja katika masahaba wa mtume, tuwufia, alifishwa yauma Khaibara, siku ya vita Khaibari. Fadhakaru dhalika li rasulillahi, masahaba wakamtajia mtume wa Mungu, hapa leo mwenzetu mmoja ametoka, amefariki dunia, na yeye ni sahaba mashuhuri sana, na wanamuelewa watu mtu yule, ushujaa wake anapokuwa vitani, wanamuelewa imani yake ilivyo, hususan ikitokea vita, basi namna anavyostand kwenye vita ni adabu kubwa kabisa. Ilibidi wakampe habari hii bwana mtume kwa umuhimu wake mtu yule. Faqala, mtume baada ya kupewa habari ya huyo bwana akasema kuwaambia masahaba hao, sallu ala sahibikum, nendeni mkamsalie huyo mwenzenu. Ina maana yeye mwenyewe bwana mtume anajitenga hapo, hatakuwa katika swala. Kujitenga kwake mtume huku, kwanza kulikuwa kuna maanisha kumswalia maiti ni fardhi kifaya, wakiifanya baadhi ya Waislamu wengine wamesalimika. Madhali kuna Waislamu pahala watamswalia mtu, basi hakuna haja tena hata kuswaliwa salatu al-maiti al-ghaib, madhali kule kaswaliwa. Lakini kama itapatikana habari kwamba kule aliko hakuna hata Muislam, hakufanyiwa jambo la Kiislam, hakuzikwa Kiislam, hakupatikana kabisa maiti yake, kazama baharini hivi na hivi, basi naam, watasimama Waislam kumswalia maiti ambaye ghaib haonekani mbele yao. Lakini kama kuna hakika 100% wapo Waislam wamefanya maziki Kiislam, huwa tena hakuna haja ya kumswalia salatul majl ghaib, kwani tendo hilo halikupatikana wakati wa mtume wala masahaba kuswalia maiti ambaye kesha saliwa mji mwingine na Waislamu wengine. Tayib, faqala sallu ala sahibikum, mtume akasema mswalieni mwenzenu. Alipotoa tamko lile bwana mtume, masahaba wakafahamu kwamba mtume hatokuwemo katika orodha wanaoswalia, na wao walikwenda kumwambia kwa ajili ya kuja kumswalia mtu yule. Maana Muislamu akipewa habari ya kifo cha mwenziwe, malengo ni kwamba aje kuswalia, na si kama anajulishwa ajue tu, ni kwamba anaitwa kuja kutoa dua yake pale siku ile. Maiti ndo safari yake, anapelekwa kwenye handaki kimoni. Waislamu pale siku hiyo malize kila dua zao wanaziweza pale, kwa ikhlas kumtakasia yeye peke yake siku dua. Bwana mtume akaambia Waislamu swali hili, fataghayyarat wujuhu an-nas lidhalik, zika badilika nyuso za watu kwa ajili ya tamko la mtume hili. Kwa nini mtume anasema? Baadhi ya wanafiki pale wakapata fursa ya kushuna tena kwa mbele za bali hivi bwana. Eh bwana, huyu mtu ana kalabaa huyu. Anasalia watu maalum tu bwana wewe. Huyu anamjua nani huyo nyinyi bwana wewe? Mtume sasa hivi huyo bwana. Baadhi ya wanafiki wanapata sababu ya kutia vitu mle vya hatari. Na baadhi wenye imani ndogo ndogo kidogo pale wanajiuliza kwa nini kwa hivi. Kumbe mtume ana malengo yake mwenyewe. Fataghayyarat wujuhu an-nas, zikabadilika nyuso za watu bwana. Lidhalika, kwa ajili ya tamko la mtume hilo kwamba mswalieni nyinyi mwenzenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona zile nyuso namna zilivyobadilika, na kwamba zinaona uchungu sana, akawaondolea mushkili kabla ya kuulizwa kwa nini ya Rasulullah. Yeye mwenyewe alihisi tu kwa saikolojia yake alionayo. Faqala, ndipo mtume akasema, inna sahibakum, huyu mwenzenu, ghalla, amefanya khiana. Kwenye Qur'ani, sura Ali Imran, imekuja aya, ya ayyuhallazina amanu, la taghlu fi dinikum, au ya ahla alkitabi, la taghlu fi dinikum, wala taqulu ala Allahi illa alhaq. Msifanye khiana katika dini yenu, msilete jambo ambalo Mtume na Mwenyezi Mungu hakulifundisha, na wala msifanye khiana ya jambo lolote ambayo ilikuwa litokezeshwa waziwazi jambo lile. Huyu mtu alikuwa kafanya khiana, khiana yake aliifanya kwenye mali ya ngawira. Ghalla fi sabilillahi, amefanya khiana katika mambo ya sabilillahi, yani mali ya ngawira. Alikiona kitu huyo kona hiki kidogo mno, atanijua nani na mimi ninakihitaji, kimekauta kwa mwanangu hichi. Maana innama amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Pengine mtu katika mambo yale ya ngawira huwa anamwona mwanawe pale, kwa mfano kakuta kitu kidogo pale, Mayahudi akitumia labda basikeli miguu mitatu kwa mfano, anaanza kumfikiria mwanawe mwaka mmoja unusu, nikimpatia mwanangu ile ni heshi. Anaanza kumfikiria mwanawe kwa kidani kile, anaanza kumfikiria mwanawe kwa kitu kadhaa kadhaa. Yule akaona kitu hichi kidogo mno, nani mali ya ngawira, wana haki nayo Waislamu kuila, ni halali kwao, akabania bwana, hakuipeleka kwenye chungu ya ngawira kugawiwa na Mtume. Ghalla fi sabilillah. Basi wale masahaba waliona kwamba hapa sasa Nabii Muhammad atatuletea mambo ya matatizo, fulani ende kabanie, maana hakuelekea thumma hakuelekea. Na ndiyo maana imani si kitu ambacho kina lebu kwa mtu, utaona kwamba lebu yake fulani, huyu ana imani kubwa sana huyu. Hakuna lebu ya imani bwana. Al-imanu amrun sirri wa taqwa amrun sirri, na ndio maana saumu ikawa ni amrun sirri, imekaa pamoja na imani na taqwa pale. Ni mambo ya siri haya. Wao masuhaba wanamuelewa ni yule sahaba mkubwa mwenye imani kubwa, wanakataa pale kwamba haiwezekani fulani kufanya tendo kama hilo, usimkatalie binadamu. Ingelikuwa tuko katika mambo ya michezo, kila position uwanjani huwa ina nambari yake, na ukiona nambari hiyo basi ujue fulani ndio kuibana nambari hiyo. Japokuwa humuoni uso wake, basi wewe nambari ile ukiona mdongoni ujue ile ni fulani, aghlabu ba nambari ile, label yake ndio hiyo. Lakini katika upande wa imani hakuna label ambayo mtu alama yake ni hii, kwamba ana imani kubwa sana. Ni siri baina yeye na Mola wake. Mtume anamwambia huyo fulani, ghalla, mimi siwezi kuswalia jeneza la maiti ambaye amefanya khiana fi sabilillah. Lakini jambo hilo likifanywa na nyinyi dais kwa cheo cha mtume pale, lazima aonyeshe mikakati maalum. Kwa mfano mtu kaishi Muislamu, anatamka shahada mbili, anajua kwamba wajibu wa sala juu yake upo, anajua funga ni wajibu, lakini akaishi katika dunia hii hasali, hafungi, hana lolote la Kiislamu. Baadhi ya maulama wanasema kuwa anatamka shahada mbili asinyimwe matendo yote ya kufanyiwa ya Kiislamu, kama kukoshwa, kukafiniwa, kusaliwa na kuzikwa. Lakini kuna baadhi ya watu pale lazima waonyeshe mikakati, kama kwa mfano enzi na mtume akijenga pale, ataonyesha kwamba leo maiti huyu amekosa dua ya mtume. Kama kuna enzi za makhalifa pale, amiri almu'minina atakiwa kae kando pale, maiti yule amekosa heshima ya kupata dua ya mtume, amiri almu'minina. Na ikiwa ni enzi za watu wengine tu, nyadhifa zao, kwamba yeye labda ni kadhi mkuu, yeye pale alipo labda ni mufti, labda palepo yeye ni shehe, labda pale ni imamu wa msikiti, atajitenga awaachie Waislamu wengine, ionekane kwamba do amekosa kuswaliwa na watu muhimu sana huyu. Kwa hivyo watu wapate kutaadabu, wajue hili jambo kubwa sana katika dini. Lakini baadhi ya wanavyuoni wamekata tu kwamba hafai kusaliwa kabisa. Wengine wakapita katika taratibu za usulul fiqh wakamuona kumnyima mtu mwenye kalima la ilaha illa Allah mambo ya Kiislamu, wamesema kwamba huenda ikawa ni makosa, tumfanyie hivi. Lakini baadhi ya watu watajitenga. Tutayaona hayo inshallah tunapokwenda mbele huku. Albani ataeleza bitafsili kwa ufasaha mkubwa sana mbele huku. Basi wale masahaba baada ya kuambiwa vile, ikabidi sasa watafute hakika. Fatashna mataahu, wanasema tukaanza kupekesheni, tukapekua mizigo yake ile. Yule bwana, fungwa mkoba huu, hamna kitu. Fungwa mkoba huu, hamna kitu. Sachi kwenye mfuko yake, namna kama hivi. Ondoa kitu kadhaa kadhaa. Tukaanza kumpekesheni mtume wa Mungu, wanamuelewa wa ma yamfiku anil hawa. Ile habari lazima kapewa na Jibril. Na lazima Mwenyezi Mungu ndo amemtuma Jibril ampe habari hiyo. Ama kuhusu ile mali ya ngawira, ni alali kwa umati Muhammad, kama mtume anavyosema, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepewa mambo matano mimi ambayo hakupewa yoyote kabla yangu mimi katika mitume. Katika matano hayo ni kwamba nusirtu biyarru'ba masirata shahrin, nimenusuriwa mimi na woga mwendo wa mwezi mzima. Woga ulipo na mtume alipo ni masafa ya mwezi mzima, ndo mtume aogope, hana woga kabisa. Hicho ni kitu ambacho hakuwa nacho mtume yote kabla ya Tee Muhammad. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha lana tahuran, na nimepewa mimi ardhi yote ni msikiti na udongo wake kwa chini chombo cha kujitahirishia. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli, yoyote ambaye itamfika sala popote alipo, isipokuwa jahani, isipokuwa kwenye mahala wanapokogeshewa wanyama, isipokuwa mahala na mchinjo wa nyama, isipokuwa katika makaburi, isipokuwa katika kianjia, na isipokuwa kwenye paa la Kaaba, humu ni mahala pa saba hamfai kusaliwa. Kwenye najisi, kwenye vyoo na hivi na hivi. Lakini ardhi yote ni msikiti, akiwa kondeni mtu, akiwa popote pale, anaweza kaabudu Mwenyezi Mungu pale. Na akiwa ana maji au ana maradhi, maji hayamfai, basi udongo ni chombo cha kujitahirishia. Hayo ni mawili. Anasema bwana mtume, wa uhillat liya al-ghanaima, na nimehalalishiwa mimi mali ya ngawira kuwa ni halali nitumie pamoja na umati wangu. Hiyo mali ya ngawira ilikuwa si halali kutumiwa na watu waliopita kabla ya Nabii Muhammad, kama tulivyoona hadithi katika Riyadhus Salihina ya kwamba wakati huo wa nyuma ilikuwa mali inayopatikana kwenye ngawira vitani inakusanywa na mtume wa Mungu, anatoka na grupu ya waumini wanaipeleka pahala kwenye uwanja wa nafasi, kama mnazi mmoja vile. Kwa mfano, wanaiweka mali yote ya ngawira uwanjani, wanamuomba Mwenyezi Mungu aipokee mali ile ya ngawira, akubali vita vyao ni vya halali. Ikiwa hamna vilba yoyote, ikiwa hamna khiana yoyote, ikiwa hamna mtu aliyoficha kitu, Mwenyezi Mungu huteremsha moto pale kimeujiza, ukaja ukaunguza ngawira ile, ya kwamba wamekubaliwa ibada yao sahihi. Lakini ngawira ilikuwa si halali kwa wao. Hata ikatokezea wakati mmoja walitokezea watu wakabania dhahabu yenye ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, waliifanyia khiana dhahabu ile, wakaona ah, hii haiendi katika mali ya jumla jamala, itaificha. Ulipo wadia wakati wa kuomba Mwenyezi Mungu aikubali mali ya ngawira alete moto, moto haukuja kuangamiza mali ile. Yule mtume akamwambia, inna fikum ghululun, hakika kati yenu kuna mtu kufanya khiana. Falyubai'ani kullu qabilatin, na lije niwe mkono mimi kila kabila lenu, mchague kiongozi wenu. Ikawa mtume kaleta mkono wake, wanapita kila mmoja pale wakimbai mtume. Mtume kwa amri ya Mwenyezi Mungu, muujiza wa Mwenyezi Mungu, ulipofika mkono wa mtu mmoja pale, akahisi katika ilmu alompa Mwenyezi Mungu kwamba khiana iko kwenye kabila lile, akamwambia, wewe kabila lako, kama si wewe basi kabila lako lifanya khiana katika kabila hili. Yule akenda akasema na kabila lake akamwambia, jamani, leo hapa mtume wa Mungu asije akaomba na kama kwenye kabila letu, jitokezeni mkambai kabila langu, piteni mmoja mmoja mkampe mkono mtume wa Mungu. Wakapita kabila lake mtu mmoja mmoja, wakatokeza pawili mikono yao pale ikagandamana na mkono mtume, haitoki kila kivuta haitoki. Akawaambia, fikumul ghulul, kwa kati yenu nyie kuna mtu kufanya khiana, na kwa salama yenu hapa kabla hajaja maangamizo, leteni mlichokificha. Wakenda wakaichokoa dhahabu iliko ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, wakaileta hapa. Akawaambia, naam, sasa ipelekeni uwanjani pale tumuombe Mungu. Baada ya kuwepo tu, moto ukaja ukaiunguza ngawira ile. Uhillat liya alghanaim. Nabii Muhammad anasema, mimi nimehalalishiwa na umati wangu kutumia mali ya ngawira, ni halali. Kwa udhaifu tulionao, tumeonekana watu dhaifu, tutaishi katika zama imani zimepungua sana kwa watu, tukapewa haya na hizo saka za ngawira, kuleni kuleni ngawira halali kwetu. Anasema bwana mtume, wa u'titu shafa'a, na pia mimi nimepewa uombezi wa siku ya kiyama. Hakupewa kauli hiyo kuombea pale ila mipeke yangu. Majambo jingine vile vile, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa, na kulikuwa wakati huo mtume anatumwa kwa watu wake maalum. Wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, mimi nimetumwa kwa watu wote. Haya ni mambo matano kwa mtume, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Basi ngawira ni halali kwa Mtume Muhammad, lakini hakuna ruksa ya kubania chochote katika mali ile mpaka igawiwe na mtume mwenyewe. Wewe chukua hiki, wewe chukua hiki, wewe katika vita hivi utapata kitu, na mtu aridhie kwamba siku ile kaondokea hapa tu. Na anakuja pewa maskini ya mgu mwingine hajenda vitani, anaitwa njoo chukue mali ya ngawira hii, hapana kulalamika, unanyamaza kimya kabisa. Mtume anapofanya, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, aya ile kwa hakika ilishuka siku za ugawaji wa ngawira, lakini amun imekusanya mambo yote. Tayib, basi fafatashna matahu, tukenda kupekua pekua mizigo yake yule bwana, ala fawajadina khirzan, iko chain ya dhahabu, min khirzi lyahudi, katika mikufu ambayo ulitumia mayahudi kuvaa, la yusawi dirhamaini, chain ile ilikuwa haifiki hata dirham mbili thamani yake, dirham mbili haifiki. Lakini binadamu ndo binadamu, kila mtu anaathiriwa na kitu kidogo, atapasi mitihani mwingi mingi, migumu migumu, atakuja kuanguka pala padogo, hapategemei kwamba ataanguka hapo, ndipo atapanguka. Ndio maana mtume akasema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, msidharau katika kutenda wema chochote kile, na wala msiudharau ubaya ukasema hichi tu hivi, usidharau. Pengine wema ule uliodharau ndio uliojaza mezani yako kaambiwa umebahatika, pita katika janna, mezani yako imefanikiwa. Pengine ile dhambi ambayo uliidharau ndio ile itakayokutosha kwa jahannam, dhambi ile ile ambayo ndogo sana ile. Fawajadina khirzan, tukakuta kuna kama silsil ya mkufu, min khirzi yahudi, katika mikufu wanavaa mayahudi, ambayo la yusawi dirhamaini, haifiki thamani yake hata dirham mbili. Binadamu ilimtoa imani ile, akaona nitabania, nitaficha, siipeleki kugawiwa hii. Kwa hivyo hadithi hii imetufundisha mambo mengi, likiwemo lile la maudhui yetu kwamba swala ya jeneza ni fardhi, kwanza lazima, lakini kifaya yatosha kufanya na baadhi ya watu, na wengine kama hawakufanya basi kama la watu. Na faida inayopatikana nyingine kwenye hadithi hii, kule kujitenga kwake mtume katika jambo hili la mtu huyu kunaonyesha kama anamtia adabu, na kunaonesha kwamba wengine wataadabu, watakosa kusaliwa na mtume. Na mtu akikosa enzi hizo kusaliwa na mtume, ina maana ameikosa shafaa ya mtume ya mulkiyama. Ndio maana yake kuna mzigo maalum pale. Ndio mtume kama anakufa mtu pale, sahaba mzuri sana, hata kama alikuwa kazi yake duni kufagia msikiti, kutia manukato, akiwa hamuone ulizia mtume yuko wapi, mtu fulani, yule amekufa kwa juzi, kafa kwa juzi, kwa nini msinipe habari mimi ya kifo chake yule? Nini walilidharau watu jambo lake kwamba mtu wenyewe hajulikani sana sisi. Na halafu waliona kumtoa mtume wa Mungu nyumbani kwake juu wakali kija mpaka huku kusalia, waliona kama wanamtahabisha mtume wa Mungu, wakafanya jambo lake kimya. Na inasemekana kwamba ilikuwa ni usiku usiku, wakafanya kumpeleka kaburini usiku usiku. Mtume hamuone siku ya kwanza ya pili pale akaulizia. Alipoomba kwa zamani akaambia dulluni ala kabriha, nionyesheni kaburi la mama yule aliyokuwa akipagia msikiti yule. Akaenda mtume mpaka pale kaburini, ikabidi ni dharura kwake yeye kuiswalia sala maalum. Akisha mtume akasema inna hadhihi alqubur kama amtamunda kabiri, haya makaburi haya mamluatun dhulma, yamejazwa kiza cha ajabu, kiza totoro, kiza totoro. Idha akhraja yadahu lam yakadira, kizaa ambacho mtu kama akitoa mkono wake atizame saa ngapi, ule mkono hauoni, ule hakurubi hata kuona mkono wake katika kiza cha kaburi. Dhulmatul qabri wa inna salati yunawwiruha, na hakika swala zangu, wa inna salati tunawwiruha, swala zangu huyanawirisha ile makaburi kati ya nuru. Kwa hivyo akifa mtu sheki niambie, nende mimi nitaombe dua, dua yangu mimi ni muhimu mno kwa Uislamu. Sasa mtume dua yake ni muhimu mno, anapojidhulia mtu kumswalia akawaambia masahaba salini nyinyi, ina maana kwamba kafanya jambo baya sana katika dunia nzima. Kwa hivyo naonyesha hapa ni kutiwa adabu watu walikuwa hawafanyi mambo ya ibada kama kuswali hivi na hivi na hivi, yatakatiwa adabu. Wataachiwa baadhi ya watu wafanye mambo yale na wengine wajitenge, ili pate kuonekana mikakati ya dini ilivyo. Watu wazungumze mitaani, fulani hakuswaliwa katika msikiti fulani, na watu kaza kaza kaza kaza wamejitenga. Tahadharini watu bwana, mfanye mchezo bwana, namna kama hivi, ipatikane kuonekana heshima ya dini. Lakini kama itakuwa watu wote sawa sawa, basi haitopatikana heshima ya dini, itaonekana ni kuuji mtupu tu. Sheti mtu aone mwanawe au baba yake kapuuzilia mbali, wamejitenga watu kumsalia, aone uchungu huyo. Uislamu kweli mgumu sana kumbe, tena madhubuti. Alhadith akhrajahu Malik